Hello, hello, hello, hello. Sziasztok. Szép jó reggelt kívánunk, és szokás szerint egy visszajelzést kérnénk, hogy működik-e a kép, illetve a hang. Yes, yes, jó, jó, jó. Itt már itt van Dahan, de velünk. Már vissza, már 10 perc az adás kezdet előtt, nagyon lelkesen. Addig lehet, hogy hősöket kéne dúdolnod, sőt, hogyha, én azt hirdettem meg, hogyha meg lesz 10 hősökös szuper, köszönöm, akkor a műsor végén fogsz egy pár dolgot dúdolni a hősöktől. Én nem dúdolok senkit olyanoktól, akik ilyen csúnya dolgokat csinálnak a színpadon, az a helyzet. Jó, minden rendben van, nagyon szépen köszönjük a visszajelzést. Akkor nyomjuk is, mert ez a kampány, ez olyan hosszú volt, nem tudom, hogy férünk bele egy normális adásba. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 65. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy hétről hétre ilyen sokan itt vagytok velünk. Arra szeretnénk még kérni titeket, hogyha nem tettétek, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és természetesen hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, és hogyha tehetitek, akkor támogassátok két fős szerkesztőségünket egy szuper köszönömmel, és csatlakozzatok az Agora közösségéhez. És hogyha nagy igény lesz arra, hogy Samu Fredit vagy hősöket énekeljen, akkor a szuper köszönöm leírásába ezt jelöljétek mindenféleképp meg. A mai nap, az utolsó nap, holnap, vasárnap, április 12 érkezik a választás, nagyon sok minden kiderül estére, de már napközben is tudni fogunk dolgokat, éppen ezért ezt is írjátok be, hogy vasárnap 11 órakor jelentkezünk egy olyan adással, amellyel a részvételt elemezzük, illetve hát előre tekintünk, hogy milyen eredmény következhet ebből, és egyáltalán mit kell figyelni, vagy mit érdemes figyelni. A mai adást viszont annak szentelnénk, hogy nyilván itt miután átbeszéljük egy picit, hogy ki hogy zárja ezt a kampányt, visszatekintünk az elmúlt hónapokra, talán még ennél nagyobb időintervallumban is, de ez ne aggódjatok, nem egy ilyen kronológiai felsorolás lesz, hanem inkább egy picit ennek a kampánynak a dinamikáját beszéljük át. Most van még egy ilyen utolsó pillanat, hogy érdemes egy picit így jobban a nagy képet megnézni. És természetesen jelentkezik a műsor végén a heti súlyok is. És az is fontos, hogyha majd értékelni szeretnétek a választás után ezt a sok információt, meg hogy valójában mi volt a fontos, és milyen trendek, hogy alakultak, akkor április 23-án gyertek a Mamut tetőre, ahol találkozhattok velünk, és ahol átbeszéljük egy jó este keretein belül, hogy mik voltak a legfontosabb dolgok így a választáson, vagy amiket mi láttunk. Nagyon durva, hogy holnap ilyenkor már lesznek hamarosan 11 órás részvételi adatok. Hihetetlen, hogy itt vagyunk teljesen. Úgyhogy... Na nyomjuk, mert mielőtt a kampányt összefoglaljuk, még itt a kampány végével kezdünk valójában, hiszen tegnap megtartották a kormánybontó, rendszerbontó nagy koncertet a Hősök terén, Puzsér Róberték szervezésében, és itt a koncert vége felé Pálinkás Szilveszter százados és Szabó Bence százados is felment a színpadra, de volt itt nemi szerv mutogatás is. Ugye itt... A kampányzárást természetesen minden párt külön kezeli, nagyon is felépíti, de ugye becsúszott itt a különböző rendezvények közé ez a Puzsér Róbert és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, azt hiszem így hívják által, szervezett rendezvény, ahol 50 fellépőtől rendszerkritikus dalokat kértek, és ez ugye nem egy pártrendezvény volt, és Puzsér Róbert azt hangsúlyozta is, hogy ő nem egy pártrendezvény szeretne, nem egy kampány rendezvény, de hát a politikai realitás az mégiscsak azt jelenti, hogy hát nagyon is a Tisza érdekeit szolgálta ez a rendezvény, és nagyon is a Tiszának kedvezett, hiszen ez egy tényleg kimondottan kormányellenes rendezvény volt, ugye a neve is rendszerbontó volt, valójában a különböző énekesek, felszólalók ismertek és kevésbé ismertek is, akik valószínűleg ilyen nagy tömeg előtt még nem énekeltek és nem is fognak, mind-mind azért egy kormányellenes üzenetet adtak át. Na most ez két nappal a választások előtt, egyértelműen a legnagyobb ellenzéki pártnak kedvez, és a Tiszának már csak azért is jó volt ez a rendszerbontó rendezvény, mert így levette tulajdonképpen a Puzsérféle csapat azt a terhet, hogy Budapesten legyen egy ilyen kampányzáró nagy rendezvénye. A Tiszának Magyar Péter igazából március 15-én tartotta itt az utolsó nagy rendezvényét a fővárosban, egyébként pedig Budapestet elkerülte az országjárása, és ez attól, hogy igazából itt a, főleg a fiatalokat mozgósította ezzel ez a koncert, azzal, hogy egy olyan tényleg kormányellenes üzenetet adott át, ez valójában abszolút a Tisza érdekeivel vág egyben, még akkor is, hogyha ezt nem a Tisza szervezte, ráadásul a Tiszáról lejött az a teher, hogy felelősséget kelljen vállalnia mondjuk minden előadónak a tettéért, és hát itt jön az, hogy tegye fel a kezét, hogy ekkü látta-e, hogy mit csinálta a Hősök frontembere, mert hogy ugye ekkü egy ponton, hát Gulyás Gergelynek úgy üzent, hogy a nemi szervét ott a színpadon ki tudja hány ember előtt előkapta, és hát tulajdonképpen a milyen rém a herém kiáltással üzent a kancellária miniszternek, aminél engem az lepett meg, hogy mennyire megoszlott ennek a tettnek, vagy ennek az üzenetnek, performance-nak a fogadtatása. Tehát, hogy még volt olyan is, aki ezt dicsérte, vagy egyetértett vele. Hát most ugyanazt azt a játékot kell eljátszanunk, hogy gondoljunk bele, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk Pataki Attila veszi elő a rémet, és ő mutogatja meg, akkor mi lenne az ellenzéki nyilvánosságnak a véleménye is, és azért sok olyan cikk született, konkrétan a független nyilvánosságnak a sajtó részéről, ami próbálja mosdatni ezt a cselekedetet, amit én mindenképpen elítélek és elutasítok gyerekek előtt így megnyilvánulni, főleg egy olyan rendezvényen, ami így a gyűlölet ellen megy, és egy ilyen rendszerbontó nagy ünnepé akart lenni. Igen, szerintem ez az ellenféltesztet máskor is érdemes elvégezni itt főleg, és szerintem sem kell sokat látott szakértőt hívni ahhoz, hogy ezt lehessen tudni, hogy nyilvánvaló módon a fideszes influencerek, maga Gulyás Gergely is rögtön kiragadta, és ez annyiban fontos így a kampány végén, hogy azért a Fidesznek volt az a problémája, hogy mit kezdjen ezzel a koncerttel. Tehát, hogy ez lehetett látni, hogy egy hatalmas tömeg van a fővárosban. A YouTube-on keresztül, hát mondta Samu itt, vagy beszéltük Samuval a műsor előtt, hogy ilyen rekord nézettség volt már, mint élőben, ilyen 160 ezren is ilyen, volt, brutál. Hogy nézték bizonyos pillanatokban, és akkor ehhez képest, ugye mit mondjon erről a Fidesz? Tehát, hogy ez azért egy nem olyan magától értetődő dolog, és hát igazából ekkü adott ehhez egy muníciót, hogy akkor ki lehet azt emelni, hogy viselkednek ezek a tiszások, lám-lám lehet ezt pörgetni a közösségi médiában. Amúgy megjelent az a vonal is, és itt nem teljesen a mosdatás része, hanem inkább az, hogy megpróbálja racionalizálni az ellenzéki oldal ezt, és elkezdtek olyan fotókat terjeszteni, hogy hát ugye 4 évvel ezelőtt a Hősök zenekar, az még a Fidesz mellett, egész pontosan a Veszprémi Óvádi Péter mellett állt ki, vagyis lehet ez az egész egy ilyen előre kifundált terv, egy ilyen úgynevezett hamis zacskós hadművelet. Bocsánat. És akkor ezt találta ki így a Fidesz kampányképezet. Én erre tényleg mindenkit higgadtságra intenék, mert hogy nem ennyire bonyolult laborok vannak a kampánystábokban. Itt nyilván úgy gondolta azt ez a zenész, hogy ezzel a performanszal felhívja magára a figyelmet, és valami nagyon emlékezeteset akar mondani. Így sült el. Én azt gondolom, hogy az erőviszonyokon egy-egy ilyen performance érdemben nem változtat, Fidesz igazából kapott most egy muníciót, hogy mit mondjon erre az egészre. Szabó Bence és Pálinkás százados kapcsán szerintem még azt érdemes elmondani, hogy nekem ez volt az a pillanat, amikor ott álltak, és mindenki a nevüket skandálta, hogy ők, szerintem ők váltak a kampány szimbólumaivá. Tehát olyan szempontból, hogy ők nem politikusok, ők tiszta magyarok, velük tud azonosulni az átlagember, Nem politikusok, tiszta magyarok. Azért ezt a mondatot emeljük ki. Szóval így tényleg ők lehettek, és nyilván Magyar Péter kampányát segítve, valójában, mert itt ment a mocskos fideszedés, meg az áradati szállt is skandálták, de hogy ez egy ilyen emelkedett pillanat volt a részvevők számára. Igen, és én is azt gondolom, hogy Szabó Bence meg Pálinkás százados nem tökölt. Na jó, Békési Károlynak nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöt, és Kis Csicsinek is köszönjük. Még mielőtt nem bírok az acskós poénokon túlépni. Valaki kérdezte, hogy szuper köszönömbe lehet-e kérni, korlátozni azt, hogy csak egy szó viccet süssek el. Lehet természetesen ezt az irányt is megindítani, viszont akkor nagyon végig kell gondolnom, hogy mi az az egy szó vicc, és azt tartogatom. Fodor András azt kérdezi tőlünk, hogy reálisnak tartjátok a legutóbbi mérések tudatában, hogy a vidék ekkorát fordulhatott, és az fontos megemlíteni, hogy mi tegnap jártunk 60-ban és Gyöngyösen Magyar Péter országjárásán. Holnap tudunk erről szerintem többet beszélni, mert most így a kampányról szeretnénk, de hogyha van egy mondat, amit tudom, kiemelnél, akkor... Hát ugye azért is én többször mentem vidékre, meg ilyen politikai elemzős országjárást indítottam, mert hogy az a tapasztalatom alakult ki, és ez ki is kristályosodott, hogy valójában, amikor buborékról beszélünk, akkor a főváros az egy hatalmas nagy buborék abból a szempontból, hogy kevésbé lehet érteni nem csak azt, hogy mi történik, vagy mi ott a pártpreferencia a vidéki városokban, vidéki kisközségekben, hanem egyáltalán, hogy hogyan gondolkodnak az ott lévő emberek, a politika ott hogyan működik, és erre egy ilyen teljesen jó példa volt arra, hogy amikor tavaly ősszel már mondjuk a budapesti buborékban úgy gondolták, hogy ez az országjárás már lecsengett, már nem tud olyan érdekes lenni, akkor kezdett vidéken ez nagyon működni, és egyre többen összejönni, és 60-ban igazából nekem az volt a meglepő, hogy amikor végigmentünk ott a főúton a tér felé, meg a városháza felé menet, akkor nagyon sok olyan kirakatban ott szerepelt a most vagy soha, tehát hogy egy 60 szintű városban, a vegyesboltban, meg ilyen-olyan helyeken abszolút nem gondolták azt, hogy szégyelniük kéne, hogy ők tiszások. Egyébként ezt nézzétek meg a Samunak a YouTube csatornáján készült egy riporterről, ami kiválóan összefoglalja ezt a napunkat, de hogy ez volt igazából tényleg így a fontos, hogy ott a helyszínen érezni, hogy amikor van egy ilyen esemény, akkor a kamionok, akik elmennek, ott dudálnak, hogy az emberek tényleg ezt egy napközben is egy-egy ilyen kitüntetett módon kezelik. Tehát ebből következőleg most a kérdésre a válasz az, hogy történt-e valami fajta átbillenés, ezt jelenleg adatok alapján, pláne a idő rövidsége miatt nem fogjuk megtudni, ezt holnap jobban fogjuk látni, és beszélni is fogunk a holnap vasárnap 11 órai műsorban, hogy a magas részvétel, meg a részvételi adatok mit jelentenek, de hogy az, hogy egy olyan hangulat alakult ki, és most már vidéken is látom, hogy itt két városban megnéztük, hogy az emberek igazából viszi ez a hype, akkor ez nem csak egy közösségi médiás, és nem csak egy Hősök terére beszorult történet tud lenni. Közben Tóth Attilának és Timcsó Timmának nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöket. A kampányzárókról még annyiban beszéljünk, hogy itt konkrétan ma kampányzárókat tartanak az erők. Az egyik a Budai Várban lesz a Szent Háromság téren, a másik pedig Debrecenben. Így van, és a Orbán Viktor kampányzárójára, ahol látjuk, hogy ezek a hát Hungarian cowboyok itt nagyon összegyűltek, a Szent Háromság térre igyekeznek, ezt Samuval meg fogjuk nézni, majd holnap erről is be fogunk számolni. Ez egy nagyon rendhagyó dolog, és egyelőre még a pontos célját én is próbálom felmérni, meg megtudni, mert Orbán Viktor a kampányzáróját Székesfehérváron tartotta 4 éve, 8 éve, számára ez egy szimbolikus hely. Most Budapesten tartja, ráadásul egy elég kicsi téren, a Szent Háromság téren, ami viszont nagyon jól fotózható, ott a Halászbástya, ott a Mátyás templom, vagyis Magyar Péter kampányzárójával, ami Debrecenben lesz, mindjárt beszélünk erről is, egy nagyon jó fotós kontrasztot nyilván tud képezni, hogy a nemzet fővárosában a nemzeti jelképekkel ott lesz Orbán Viktor. Egészen biztosan, hogy ezt nem az motiválta, hogy akkor itt Budapesten egy hatalmas nagy szavazatdömpingre számít Orbán, de hát nyilvánvaló módon valamit kellett ellenpontként oda tennie a Magyar Péter debreceni nagygyűléséhez, és hát azt láttuk Magyar Péternél, hogy végigjárta ezt a hetet tényleg úgy, hogy napi 5-6-7 fórummal, és Debrecen szimbolikus helyszínként lesz este az utolsó, sokkal nagyobb téren, mint a Szentháromság tér, sokkal nagyobb, látványosabb tömegjeleneteket tud majd nyilvánvalóan mutatni. Hozzáteszem, 2 napja jár Debrecenben Orbán Viktor, lehet, hogy ezzel is össze lehet majd hasonlítani égvilágon. Semmit ez most már nem változtat az erőviszonyokon, viszont Magyar Péter ezzel azt üzeni, hogy ő Debrecenben a Fidesz egyik régi bástyájában tartja a kampányzárót, biztosabban, hogy megnyeri és ledönti ezt a bástyát. Tehát itt ilyen áttételes üzenet szinten is fontos, hogy ott lesz a vége. És gyöngyösen azt mondták nekünk, hogy elvileg 2 hónap alatt Magyar Péter 180 rendezvényt bonyolított le a stábbal, ami ilyen egészen hihetetlen tempóról tesz tanúbizonyságot. És ne csak a 180-at ne csak úgy gondoljuk el, hogy 180-szor elmondani ugyanazt a beszédet, meg tiktak, tiktak, meg a patkós hasonlatot, és így tovább, hanem 180 helyszínen megszervezni, színpadot ácsolni, az ott lévő különböző hálózatot fenntartani. Tehát ez iszonyat szervezési munka, tehát nem csak Magyar Péter érdeme igazából, hogy ez sikerült, hanem nyilván az egész Tisza stábé. Mielőtt még egy picit rátérnénk a visszatekintésre, azért én megnéztem, hogy a kisebb pártok hol zárják ezt a kampányt, mert szimbolikus az, hogy a kisebb pártok mit kezdenek a kampány zárással. Mi Hazánk Budapesten egy művelődési házban, azaz zárt térben tart 4 órakor Torockai László meg Duró Dóra részvételével egy kampányzárót. Itt azért gondolom ezt szimbolikusnak, mert hogy valójában Torockai László is járta az országot, ő is országot járt. Erről azért volt kevesebb hír, mert óhatatlanul a két nagy pártra nagyobb figyelem hárul, de annyiban nem volt látványos, hogy mindig zárt térben tartott a művelődési házakban, kultúrházakban, kisebb termekben, vagyis ott nem tudott megképeződni az a fajta hangulat, hogy itt van a Mi Hazánk, itt van Torockai, meg lehet hallgatni egy sarkon, azok nem nagyon tudtak becsatlakozni, akik eleve nem tudtak erről a dologról. Na most hát itt van nekünk DK és Dobrev Klára, ami nem tudom, láttad-e, hogy nem Budapesten tartja, hanem Baranyában, egy 900 fős faluba Versenden tartját. Úgy látszik, Dobrev Klára nem akar beszállni a kampányzáró Versendbe. És vártam. De hogy ez azért egy ilyen 10/4-es. Igen, ez teljesen jó. És ugye mindez azt jelenti, hogy a DK már meg se akarta kockáztatni, hogy egy városban, vagy mondjuk Budapesten megmutassa, hogy akkor végül is hányan állnak mögötte. Igazából ez egy olyan megoldás, amit megpróbál Dobrev egy történetmesélésbe beágyazni, hogy mennyire fontos akkor a vidék számára, de én azt hiszem a DK problémáit ez eléggé jelzi. És hát itt van nekünk a kutyapárt, ahol én amikor ezt készültem, így megpróbáltam megtalálni, hogy hol lesz az ő kampányzárójuk. És ezt nem találtam egyelőre. Elvileg a kutyapárt egyben tartja a kampányzáró, meg eredményváró, meg minden, és egy kocsmában lesz. A Blaha Lujza környékén szem valami mix, vagy nem tudom pontosan mi a neve, de hogy egy ilyen szórakozóhely kocsmában tartják. Igen, igazából ott én arra akartam erre felhívni a figyelmet, hogy bár a honlapjukon, a közösségi médiában próbáltam megtudni, hogy a kutyák mit csinálnak itt az utolsó napon, ez elég nagy nehézségbe ütközött. Holnap kiderül, hogy valójában egyébként százalékokban mit jelent ez az egész. Grigoriu Gábor Gábornak és Jakab Juditnak nagyon szépen köszönjük a szuperköszönömöket. Holnap 11-kor mindenképpen tartsatok velünk, mert beszámolunk a nap addigi történéseiről, utána pedig próbálunk majd rövid videókban jelentkezni, de akkor beszéljünk egy picit így a kampány trendjeiről. Itt a legelső kérdés szerintem tényleg az, hogy honnan számítjuk a kampányt, mert úgy két éve permanens kampányban vagyunk, vagy legalábbis én úgy érzem, de hogy valaki csak, hogy a hivatalos kampány az most akkor február, vagy januártól, vagy honnan nézzük ezt? Ugye van a jogi válasz, hogy a választás napjától visszaszámolva 50 nappal indul a kampány, van egy olyan olyasfajta kampánytechnikai válasz, hogy minden választási kampány a választás másnapján kezdődik, tehát örömhír, április 13-án kezdődik a 2030-as kampány, vagy ki tudja, mikor lesz a következő választás. Politikai szempontból pedig ez pont azért egy jó kérdés, ugyanis valójában Magyar Péter két éve, ahogy berobbant a politikába, ezeknek mind tudjuk, és már beszéltünk a kezdőállomásairól, ő egy folyamatos kampányüzemmódban van. Ennek az is egy mondatban a lényege, hogy egy napot, egy órát, egy percet sem átengedni a Fidesznek, kontrollálni a pillanatot, nyomás alatt tartani a Fideszt, és állandóan menni előre. Ezt nagyjából dinamikaszerűen úgy tudom hasonlítani, mint amikor veszel egy nagy levegőt, hogy a szakadék fölött végigmész egy kötélen, elindultál, és mész előre. És minél inkább, minél többet mentél előre, annál inkább látod, hogy el kell érned, visszafordulni már nem lehet, és minél gyorsabban mész előre, hogy persze vigyázz, hogy ne esd bele a szakadékba, de mész. Tehát Magyar Péternek az elmúlt két éve ez nagyjából így tevődik össze. Teljesen más a helyzet a Fidesznél, és itt nagyjából, hogyha trendszerűen nézzük a különböző Fidesz ciklusokat, akkor mindig azt láthattuk, hogy a kampány, vagy a választások után a Fidesz nyilván ott csúcsponton van, a ciklus közepére lejjebb megy, kisebb-nagyobb arányban ez eltért a különböző ciklusokban, majd utána van egy folyamatos módszeres erősödés, és visszafelé megy. És aztán jön egy kétharmad. Ez volt eddig a dinamika és a trend. Most viszont egy teljesen másfajta trendet látunk, mert azzal a szemben, hogy itt, és ez egy nagyon jó ábra, ahol nem is a számok igazából a fontosak, azért nem is azt fogjuk ismertetni, hanem a trendvonalak, hogy látjuk a zöldön, amit mondtam, hogy a Tisza berobbant, és egy felfelé menő trenden van, ugye így kell mutatni, mert fordítva van, felfelé menő trendben van, a Fidesznél az a fajta visszapattanás, az nem sikerült, sőt, ugye látjuk először, hogy megy lejjebb, és nagyjából ott muszáj volt valahogy megfognia a Fidesznek ezt a lejtmenetet, és ez a megállítása tavaly nyára helyeződött, amikor Orbán Viktor végül is beszállt ebbe a kampányba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ki hogy kampányolt, akkor Magyar Péter két éve kampányol, Orbán Viktor viszont nagyjából csak nyár óta szállt bele, és teljes elánnal megy, ugye a podcast turnéval, a Harcosok klubja, a digitális polgári körök, meg az összes minden pénzügyi ígéretek, költségvetési kiadások, nyugdíjtól otthonstartanat, és így tovább. De előtte Orbán Viktor, emlékezzünk, nehéz egy picit így visszagondolni, de hát olyanokkal került be a hírekbe, hogy az indiai labban tuktukozik, meg szóval, hogy valójában ő nem egy teljes elánnal nyomta ezt az egészet. Az egy érdekes elemzés lesz, és a választások fényében még inkább adekvát lesz arról beszélni, hogy a Fidesz mit nézett be Magyar Péterrel szemben, és ezt jól kalibrálta-e, de hogy ahogy látunk, tehát ahogy elérkezünk most így a kampány hajráig, amit akkor vegyük mondjuk itt az elmúlt hetekhez, azt láttuk, hogy a Tisza egy felfelő menő ágban van, és ezt a trendet akárhogy akarta a Fidesz, nem tudta egész egyszerűen megbontani. De akkor azt mondod, hogy amit láttunk, hogy Orbán Viktor nagyon sokáig a világpolitikával volt elfoglalva, nem tudom, indiai úton volt, kikapcsolódott, hogy későn vette észre a Fidesz azt, hogy Magyar Péter mekkora kockázatot jelent, vagy bíztak abban, hogy a saját jól megszokott módszereikkel majd visszafordítják ezt a trendet? Szerintem nem azt vették későn észre, hogy Magyar Péter az felemelkedhet, hanem azt, hogy ez kinek a szavazó táborára veszélyes. Tehát én ezt belül beszéltem fideszesekkel, hogy valójában még az európai parlamenti választásnál után is úgy gondolták, hogy alapvetően ez az régi ellenzék letakarításáról fog szólni, hogy egész egyszerűen a Fidesz tábort nem fog tudni eljutni, bíztak a szokásos módszereikben, és az látszott folyamatosan, miután ezernyi Fidesz módszerben, hogy próbálgatták az összeset, és valahogy semmelyik nem működött. Tehát itt a fő tévedés az volt, hogy ez a Fidesz táborára veszélyes lehet-e, hogy elbizonytalaníthat majd fideszeseket, átállíthat majd fideszeseket. És igen, láttuk folyamatosan az elbizonytalanodást, azt, hogy emberekben megfordult valami, és ez a kampány hajrában az utolsó hetekben csúcsosodott. Szabó Bence előjött. Nem tudjuk, hogy ő volt-e valaha fideszes, vagy mit gondolt, de úgy gondolta, hogy ő most asztalra rak. Báber Erdőt, hát róla tudjuk, hogy volt már fideszes, meg miniszterelnöki biztos, és most annyit tud erre Orbán Viktor mondani, hogy valami baj van a toronyban, de hogy Váber Erdőr meg azt arra rakta, hogy akkor ő most a Tiszának szurkol, vagy Balogh Levente. Tehát, hogy ugye bajna témával, hogy majd más nem mondjuk, tehát lesznek itt még olyan Tiszás, a fideszesek, akik hirtelen a Tiszást felfedezik magukban, de hogy ez a fajta trend, amit itt láttunk, ami elkezdődött, ez a Fidesz legnagyobb bánatára nem állt meg. És nem tudjuk, hogy a két trendvonallal egész pontosan mi a helyzet, de az egy egészen biztos teljesen más dinamika, mint ami eddig volt, hogy az ellenzék egy felfelő menő ágban van, több kutatóintézet szerint még a kampányhajrában, az utolsó hetekben nyílt is ez az olló, és a Tisza hozzá tudott még ezt tenni. Tegnap úton voltunk 60-ból Gyöngyös felé, és éppen Szabi interjút adott a Euronews-nak, és itt ott azon gondolkoztam, hogy elkapott ez a mondat, hogy Magyar Péter erősödése nem csak annak volt köszönhető, hogy a Fidesznek és Orbán Viktornak így neki ment, hanem ő teljes politikai rendszerváltást és ilyen palettaváltást ígért, és így, hogy már meg is említetted azt, hogy a Fideszben azt hitték, hogy csak a régi ellenzéket takarítja le. Itt most tényleg az van, hogy holnaptól goodbye, viszlát, hello, régi ellenzék. És ez egy nagy változás lesz. Tehát, hogy itt a politikai, stratégiai újítás, és ezt ne becsüljük le, mert látjuk most már visszafelé a létjogosultságát, az valójában az volt, hogy ha úgy képzeljük el a politikát, mint két asztalt, ahol van a Fidesz asztal, a kormányzó asztal, volt az ellenzéknek az asztala, akkor azt láttuk az elmúlt 16 évben, hogy a kormányzó asztalnál Orbán Viktor ül az asztalfőn, cserélődnek ott körülötte az emberek, van, aki visszaül, valaki már nem ülhet vissza, és igazából egy nagyon rendezett asztal volt ilyen-olyan kajákkal, amit feltálaltak. Az ellenzéknek, a régi ellenzéknek az asztalánál, ott nem tudták eldönteni, ki üljön az asztalfőn, Gyurcsány Ferenc az időnként megmutatta, hogy mégiscsak ő van az asztalfőn, de aztán őt nem akarják az asztalfőn, magukkal voltak elfoglalva. 4 évvel ezelőtt, ugye a 2022-es választás előtt, Márki-Zay Péternek az előválasztási győzelme, az már jelezte azt a dolgot, hogy az emberek valami teljesen más szeretnének annál az asztalnál, és Márki-Zay Péter ahelyett, hogy ezzel szembenézett volna, ő kérte, hogy egy ilyen hetedik székként, hetedik frakcióként leülhessen az asztalhoz. Ezzel leírta magát, mert hogy Magyar Péter érezte meg azt a dolgot, és hogy neki nem egyszerűen arról kell beszélni, hogy gyertek és felborítjuk ezt a kormányzó asztalt, hanem felborítom a másik asztalt is, Gyurcsányostól, régi ellenzékestől. És amikor arról beszélünk, és én nagyon sok ilyen kérdést kaptam a fórumokon, Facebookon, hírlevelemnél, hogy de hát Hatházi Ákos, de hát Jámbor András, de hát akár Kunhalmi Ágnes, de hát Donát Anna, és így tovább, tehát hogy így neveket, akikkel szemben, vagy akár Karácsony Gergely, ott ültek annál az asztalnál. Tehát az a helyzet, hogy sajnos ez a politikai tény, hogyha ők annál ahhoz az asztalhoz ültek fel, és nem borították fel, akkor ezzel sajnos borulnak ők is. Na de itt jön az, hogy mi lesz holnap, és miért fontos ez a holnapi nap. Tehát gyakorlatilag már mindenki elkönyveli, hogy akkor a régi ellenzéknek vége, még nagy eséllyel a DK kap egy koporsószeget ebbe a koporsóba, de hogy akkor mi lesz hétfőtől, akkor nekik politikailag végük van, ez most fog tudatosodni, ahogy Magyar Péter egyébként az országjárásra szokta mondani, perfektuálódik ugye ez a dolog, azaz befejezetté válik, és végül, tehát ez azt jelenti, hogy innen, hogy ma egy Dobrev Klára megszólalás, ma, hogy beszélünk két szót a kampány zárójáról, jövő héten már nem fogunk beszélni róla, mert kész, eljelentéktelenednek. De ez ugyanígy minden egyes régi ellenzékhez tartozó. De várj, és akik visszaléptek annak a reményében, hogy egyszer visszatérhessenek? Én azt gondolom, hogy az ő politikai súlyuk is minimálisra csökkent. Tehát, hogy valójában az, hogy Jámbor András visszalépett, hogy Fekete Győr András, őnekik persze folytatják az influencer tevékenységüket, de innentől influencerek. Tehát, hogy valójában akik ezt kell továbbvinni, és hozzáteszem, hogy a hozzájuk fűződő pozitív érzés is igazából kész. Hát befejezett, megtetted, visszaléptél, és az, amit talán ezek a visszalépők még nem nagyon látnak, ahogy beszélek velük, hogy a választások után azt mondják, hogy hát akkor nyilván a politikai tőke megvan, és ebből építkezni lehet, csak az a helyzet, hogy azból van a politikai tőkéjük, hogy azt mondták, hogy Tisza. És innentől, ha azt fogják mondani, hogy de mégse Tisza, akkor ezzel a saját lépésükkel mennek szembe, plusz a Tisza tábor, ami megmarad, az ezt nem fogja jó szemmel nézni. Tehát az a lényeg, szerintem ennél többet nem is érdemes róluk beszélni, hogy a régi ellenzéknek igazából ezzel a választással vége van, a kutyapártot egy picit annyiban más polcra tenném, hogy ők ugye nem ültek annál az asztalnál, de pont az, hogy nem készülnek erre, hogy mi lesz a választások után, és teljesen egy furcsa stratégiával mentek neki ennek a választásnak, az ő helyzetük is nagyon megnehezül. Közben nagyon-nagyon szépen köszönjük Marcinak a szuper köszönömet, tök jók a szóviccek, maradjanak, please. Hát akkor marad Óna. Na jó, és akkor még beszéljünk a Mi Hazánkról, akik itt lehet, hogy a mérleg nyelveként fognak funkcionálni a következő 4 évben. Hát a Mi Hazánk az én megérzésem alapján be fog jutni a parlamentbe. És azért gondolom ezt, mert itt a kampányhajrának a dinamikája az egyértelműen az, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk közötti kapu megnyílt, oda-vissza lesz szerintem mozgás, és főleg a vidéki választókerületekben a Mi Hazánknak van egy olyan tábora, hogy ott élő, létező Mi Hazánkosokat ismernek. Tehát valójában azt gondolom, hogy a Mi Hazánk, hogyha be fog jutni a parlamentbe, akkor, és nem is biztos, hogy mérlegnyelve pozícióba fognak kerülni. A mérlegnyelve ugye azt jelenti, hogy vagy a kétharmadhoz, vagy akár a kormány vagy a kormányfő megválasztásához, törvények megszavazásához kellenének. Ez nyilván különböző forgatókönyveket szül, de szerintem, és akkor erről majd fogunk beszélni a jövő héttől nyilván, ha a Mi Hazánk túl politikailag túléli, azaz bejut a parlamentbe, akkor valójában onnantól stratégiailag a Mi Hazánknak a fő ellenfele az a Fidesz. Ugyanis a Fidesztől tud és akar szavazatokat leszívni, a Fideszből, kiábrándulókból. Egy nagyon érdekes stratégiai küzdelem lesz, alapvetően egy kétpárt rendszer, de minden a stratégiákat fogja befolyásolni Torockai. Tehát nekik igazából a stratégiai cél az volt ebben a kampányban, hogy egy harmadik utas választ adni, kitartani, hogy ne darálja be őket a Fidesz, és valójában bejutni a parlamentbe. Kettő már sikerült, megnézzük a harmadik, hogy fog sikerülni. Itt a trendek után térjünk át az ügyekre, mert hát nagyon sok ügy volt, és a HVG készített itt egy nagyon jó cikket, ahol a kampányeseményeket, most éppen Szavi tegedit kitakar, inkább elhúzom, a kampányeseményeket összegyűjtötte. Mi most nem azt fogjuk csinálni, hogy itt egyenként ezeken végigmegyünk, inkább arról beszélünk, hogy itt az összérzületben kinek a történetét, vagy kinek a kampányát segítették jobban ezek a hírek, vagy hogy a kívülről jövő események itt a kampány vége felé. Hát most próbáljunk meg arra visszaemlékezni, és ti is írjatok, hogy hány olyan ügy volt itt az elmúlt hetekben, ahol azt gondoltátok, azt írtátok, kommenteltétek, akár mi is úgy beszéltünk, hogy ez egy olyan ügy lehet, ami ami ebben a kampányban egy fajsúlyos, egy olyan, ami sokáig napirenden marad, és azt lesz, hogy így kapkodni fogjuk a fejünket. Hát ugye Szőlő utca. Így van, Szőlő utca. Utána még, vagy hogy most soroljuk, vagy még hát álljunk meg ezeket, Göldi akkumulátorgyár, hát ott azt hittük, hogy ott minden megváltozik. Még 60 puszta, ami még korábban, de az is sokáig ott volt. Ugye a Zsolti bácsi ugye az még tavaly év végén a Szőlő utcával összefügg. Jó, ti is segítsetek nekünk közben. Lázár Jánosnak a cigányozós mondata és bocsánat kérése, és tehát Zelenszkijnek a fenyegető üzenete Orbán Viktor felé, akár az, hogy most itt a végén, ez egy hete se volt, hogy a szerb-magyar gázvezetéket valami fajta támadás érhette, és itt ezek az ügyek természetesen egyenként is, hogy mondjam, érdemesek az elemzésre, meg a vizsgálatra, de összességében azt kell ilyenkor nézni, hogy az a politikai történet, az a én hívhatom kampányösvény, amit kijelölt magának a két párt, az mennyire volt helytálló, mert hogy az ügyeknek a nagyságát, jelentőségét valójában az adja meg, hogy hogyan tudták erre az ösvényre beilleszteni ezt a dolgot. És akkor itt ugye, hogyha a kettőt megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Magyar Péternek a kampányüzenete és ez a fajta története nagyon egyszerű volt, mindenért Orbán a hibás, mindenért a kormány meg a állam rossz működése a hibás, le kell váltani Orbánt, és akkor minden jó lesz. Nagyjából ez volt a fő üzenet, és azt, hogy amit történik, az hogyan illeszti be ebbe a dologba, az folyamatosan meg tudta oldani. Tehát, hogy Magyar Pétert igazából az könnyítette ennek az üzenetnek az átadásában, hogy a történések, nyilván azért is hangosította fel, mind-mind rá tudott ülni, és a saját önnön történetét tudta igazolni. Ami nem illett bele valahogy ebbe a képbe, az pedig vagy nem hangosította fel, vagy így kötelezően elintézte egy-két mondattal. Írja Balogh Péter, hogy az MNB botrány, hogy is felejthettük el, de ilyen, amit nem tudott beilleszteni annyira történetében, az mindig az ilyen Amerika és gazdasági segély és Trump kiállása, ahol nem felé lejtett a pálya. Vége van, kicsi írja a nevezetes az azonosság. Erről is fogunk beszélni. Na de hogy nagyon jókat írtok, és itt mégis arra azért felhívnám a figyelmet, hogy ezek a történetek ugyan országos napirendről lekerülnek, és lehet, hogy nem beszélünk róla, nem ez játszik szerepet a döntésbe, de nekem pont az országjárásomon az volt a tapasztalatom, hogy nagyon is a helyi kampányokba, a helyi politikákba beilleszthetőek. Tehát, hogy említette Péter a Magyar Nemzeti Banknak a nem tudom hány százmilliárdos történetét, az egyébként egy olyan eset, amit Magyar Péter időnként persze országosan is napirendre tesz, de valójában azt hallom, és kecskemétiektől tudom, hogy Kecskeméten iszonyatosan folyamatosan egy olyan trigger pont az ott élőknek, amiből az következik, hogy Kecskemétet, ami korábban egy megbízható fideszes bástya volt, azt el fogja a Fidesz veszíteni. És akkor mi van Göddel és Tuzson Bencével, hogy ő is akár kikaphat? És igen, és ugye Pestben abszolút a Tisza elég jó pozíciókat tudott kiépíteni, de például néztem az Alapjogokért Központnak a mandátumbecslését, amiről beszéltünk ugye az előző adásban, vissza lehet nézni, és náluk már a Tisza győzelmét becsülték, valószínűsítették Tuzson Bence Gödi körzetében. Egészen biztosan udhat. De hogy a Gödi dolog, mint az akkumulátorgyár, egész pontosan biztos, hogy Debrecenben is hatott, és rá is ült az ottani tiszás képviselő Tárkányi Zsolt erre a történetre. Tehát, hogy ezeknek az ügyeknek a hatásait nem mindig csak országosan nézzük, hanem azt, hogy helyben ki mit tud ezzel az egésszel kezdeni. Ez az egyik. A másik, amit ezekből megállapíthatunk, hogy ebben a mostani felfokozott hangulatban, illetve azt, hogy a közösségi média ennyire felgyorsította az információ áramlást, valójában nem, tehát nem mindig egy-egy ügyeknek a többhetes hatásaiban érdemes gondolkodni. Ne úgy gondolkodjunk, hogy kész, itt most minden eldőlt, hanem látjuk azt, hogy lehet, hogy egy hét múlva már nem beszélünk róla. Sokkal fontosabb az adott ügynek és az adott ügynek a hatása, hogy mit indít el. Tehát a Szabó Bence történetnél, dicsérjük meg megint magunkat, ott előre jeleztük, hogy nem a tartalomról fogunk két hét múlva beszélni, vagy három hét múlva, vagy a kampány utolsó napjaiban beszélni. Ez egy bonyolult történet, a titkos szolgálatok működése amúgy is átláthatatlan. Arról fogunk beszélni, hogy a rendőrség kötelékéből valaki kiállt, és rácsapott az asztalra, borított, ha úgy tetszik, és azt mondja, hogy én kiszállok ebből az egészből, és ez a fajta tett elindított egy olyan folyamatot, ami kitart az utolsó napokig, mondom, most már Bajna Tímeáig bezárólag, hogy már ő is hirtelen a változás mellett buzdít. Tehát, hogy ezeknek az ügyeknek a hatásait nézzük. Szintén a Zsolti bácsi Szőlő utca és a gyermekvédelmi történetek, ott az már egy hatása például a kegyelmezési ügynek. Az egy két éve folyamatosan lavinaként görgő történet, és nem tudjuk, ezt holnap meglátjuk, aztán majd kutatásokból lehet, hogy igazolódik, hogy lehet, hogy nagyon sok szavazónak pont ez volt az a fordulópont, és amikor bemegy holnap a szavazó helyiségbe, akkor ez lesz az, ami miatt ő úgy gondolja, hogy nem tud a Fideszre szavazni, mert ez a Szőlő utcai ügy, ez felháborította. Beszél közben T. Mariannak és Dományházi Editnek nagyon szépen köszönjük a szuperköszönömöket, és ezen a ponton beszéljünk a politikai hibákról, és itt az első, ami nekem eszembe jut, hogy így kérdésként merül fel, hogy nyilván itt a lavinát indított el a kegyelmezési ügy, és az a hiba után következett, de hogy Magyar Péter megjelenés előtt szintén hibázott a Fidesz, csak nem volt potens ellenzék, aki a hibát politikai hibává tudta emelni, vagy most már sokkal többet hibáznak, amikor éles politikai verseny van? Hát rengeteg fideszes hiba volt, tehát hogy nekem volt is egy hírlevelem vagy gyűjtésem arról, hogy korábban is melyek voltak azok a pontok, amelyet hibaként, politikai hibaként könyvelhetünk el, csak éppen az ellenzék nem tudta ezt a dolgot kihasználni. Most csak egy, ami eszembe jut, és az egész Pegazus ügy, vagy a Pegazus ügynek a története, az a Fidesz számára egy kellemetlen és veszélyes történet lehetett volna. Ahol, hogyha az akkori ellenzék, ez még az előző kampányban vagyunk, határvonalat húz, akkor teljesen másképp alakul. Most tényleg egy példát mondok, hogy képzeljük el azt, hogyha kiderül, hogy konkrétan ellenzéki szereplőket, újságírókat, politikusokat, üzletembereket, még a volt köztársasági elnök testőrét is Pegazussal lehallgatják, akkor utána képzeljük el most, hogy Magyar Péter bemegy a parlamentbe, és azonnali kérdések, meg interpellációk, meg nem. Nem. Tehát, hogy ott nem történt meg a határvonal húzás egy csomó esetben. Na de nézzük, mert hogy voltak itt ebben a mostani kampányban is olyan politikai hibák, amelyeket már most látunk, hogy nem feltétlenül jól sült el az adott oldal számára. És hát itt például, ami érdemes rögtön kiemelni, az ugye ez az emlékezetes Mentzer magyar találkozó, amelyről volt is utána ugye polémia, hogy hibázott-e a Fidesz, nem hibázott azzal, hogy Mentzer ment oda, igazából sikerült-e arról a szintről lehúzni a Magyar Pétert, amire szerették volna, hát látjuk, hogy nem. Tehát ugye annak a fő célja az volt, hogy egy ilyen kocsmai típusú vitába provokálja a Magyar Pétert, azt mutassa, hogy ő nem a miniszterelnökkel van egy szinten, és alkalmatlan erre a pozícióra. Hát ezt most már látjuk, hogy nem sikerült. Ellenben ezzel a jelenettel, az ikonikus Vége van kicsi mondatával annyira sok ember számára megjelentette azt a politikai küzdelmet, és úgy, hogy itt a Fidesz viselkedik egy ilyen teljesen érthetetlen, provokatív és sok szempontból vállalhatatlan szinten. Na, voltam egy élő törökülésen az akváriumban, ahol Török Gábor azt mondta, hogy amikor találkozott Orbán Viktorral azon a fagyizáson, amit dokumentáltak is, akkor Orbán Viktor megkérdezte tőle, hogy miben hibáztak el, vagy mi volt az, ami rossz rosszul sült el, és akkor a Török Gábor azt mondta, hogy az, hogy a kezdetektől fogva hogyan kezelték Magyar Pétert, és nem azt mondták, hogy ja, ő csak közülünk egy ilyen próbálkozó, hanem egyből felvették a harcot, és igen, a harc által felemelték őt az ellenzéki oldalon. Igen, de hogy lehet, hogy érdemes úgy kitágítani ezt a dolgot, hogy nem is feltétlenül csak önmagában ez a rendszer magyar vita, nem is tudom, hogy hívjam, a politikai hiba, hanem az, hogy heteken, hónapokon keresztül a Fidesz nem tudta stratégiai értelemben eldönteni, hogy mit kezdjen Magyar Péterrel. Tehát, hogy itt az, hogy volt az, hogy tényleg ez a majd elmúlik egy tiszavilág életű újabb ember, és akkor fel volt ott sorolva a fekete ruhás nővértől Pukli Istvánig, meg nem tudom, nem is emlékszünk rájuk, hogy kik voltak a percemberek, de közben ő egy agresszív feleségét bántalmazó és szegény Varga Juditot teljesen kikészítő pszichopata, de egyébként egy feminin napszemüveget hordó ilyen kis önmagát fotózó, lebecsülendő, lenézendő ellenfél, de egyébként nem foglalkozunk vele, de egyébként meg oda megyünk mégis, és keménykedünk, tehát hogy annyi fajta üzenetet kapott a nyilvánosság, hogy igazából itt ezzel a vitával felhívta arra a figyelmet, hogy a Fidesz nem tud ezzel mit kezdeni. Ez ezért volt például egy politikai hiba. Beszélni fogunk a Tisza politikai hibáiról is, de itt a Fidesznél, amit hétről hétre felmerült az adásokban, az tényleg az volt, hogy a Fidesz azt gondolja, hogy itt a digitális átállás majd, hogy felveszik a harcot, a nemzeti algoritmus megkreálása, és felveszik a harcot a Ciszával, az lesz a megoldás, és mindig ezt a formai utat követték, és nem a tartalomban változtak meg, de közben ezt még annyiban nem tudjuk, hogy nem tudjuk a holnapi eredményeket, hogy mennyire vált be Orbán Viktornak, hogy mindig ugyanazt mondta. Itt igazából szerintem az a logika, tehát hogy az fog versenyezni itt egymással, hogy ugye hiába a social médiában zajlik most már tényleg a politikai nyilvánosságnak a fő terepe, ott zajlanak az összecsapások, egy teljesen más struktúrából tevődik össze a Magyar Péteri, Tisza-szigetes hálózat, illetve ez a fölülről irányított, akkor most harcoljunk a neten, meg alakítsunk Facebook oldalt a polgári körünknek, és ez a mindenkivel című dolog, de hogy alapvetően itt ugye tényleg az, hogy mekkora politikai hiba volt erre a fő energiát fordítani, hogy akkor ezeket a technikai kérdéseket. Abból a szempontból megúszhatatlan volt, hogyha nem csinálnak a közösségi médiában valami fajta újrahúzalozást, akkor most egy olyan szintű aszimmetria alakult volna ki. Tehát, hogy az például, hogy legyen az összes minden egyes fideszes képviselőjelöltnek TikTok oldala, meg hasonló dolga, az nyilvánvaló módon szükséges volt, csak ugye volt egy olyan politikai tartalmi kérdés, hogyha valaki nem képes ezt csinálni, akkor végig kell gondolni, hogy vajon ő az alkalmas a jelölti szerepre, vagy erre is akkor egy teljesen újat kell keresni. Tehát, hogy nagyon sok érdekes eleme van ennek az egésznek, és nekem az a meglátásom, hogy bővebben is beszélünk majd szerintem választások után erről, hogy Orbán Viktornak valójában ugye az, hogy az ő politikai gondolkodásában mennyivel van szerepe annak, hogy most már a közösségi médián keresztül szemlélik a politikát az emberek, hogy felnőtt az az új generáció, akinek a közösségi média, a mesterséges intelligencia, ez egy teljesen normális dolog, és nem pedig egy eszköz, hanem igazából ő maga beépül az ő személyiségébe, ez egy teljesen más politikai válaszokat igényel. Szóval itt meglátjuk persze ennek a dolgait. De beszéljünk a Tisza hibáiról. És még annyiban ugorjunk ide-vissza a Tisza hibáinál, hogy ott még Tarzoltánt odaraktuk, őt ne felejtsük el megemlíteni. Igen, igen, igen, de hogyha visszamegyünk, hogy a Tiszának milyen politikai hibái voltak, akkor ugye az első, ami talán eszünkbe juthat, az, és azért is tettük ott előbb a Tarzoltánnak a, a mondatát, hogy ugye nem mondjuk meg, mert baj lenne című dolog, ami lehet így úgy amúgy értelmezni. Egyrészt a Tisza válasza az jelzés, hogy ott Magyar Péter belül is egy nagy hibának tartotta, de hogyha egyel hátrébb lépünk, akkor itt előviláglik, hogy valójában az tud lenni egy politikusnál a legnagyobb politikai hiba, hogyha elemzőként, véleményformálóként, vagy valami fajta ilyen kívülállóként próbálja megfogalmazni a helyzetet, nem pedig politikusként. Tehát a fő-fő politikai hiba abból származott, és valójában Magyar Péter azért nem is enged másokat szóhoz jutni, mert hogy az ellenzékben kialakult azért az elmúlt években az a fajta attitűd, hogy elemzői szemmel, véleményformálóként, megmondó emberként viszonyulnak a politikai tettekhez. És az, hogy Tar Zoltán, aki az alelnöke ennek a pártnak, egy olyan kérdésre, hogy akkor az adórendszerrel vagy egészségügyel mi lesz, azt mondja, hogy hát ezt nem lehet így a választások előtt őszintén megbeszélni, akkor az őrület, és majd a választások után már bármit megtehetünk, hogyha nyertünk. Ez egy igaz mondás. Tehát, hogy valójában tényleg az van, hogy ne bizonyos dolgokat az politikai öngyilkosság elmondani előtte. Viszont ez egy elemzői meglátás, amit hogyha itt mi elmondunk, akkor nincs ebből semmi, de hogyha egy politikus nem erre azt válaszolja, hogy a lehető legjobb lesz, csak válasszatok meg, és én tudom az irányt, kövessetek, akkor az egészből egy ekkora nagy politikai probléma származik, mint amit felkövetett Tar Zoltán. És annyiban azért látszik, hogy a Tiszánál friss politikusok vannak, akik korábban a saját pozíciójukban nem találkoztak ilyen felelősségi körökkel, vagy ilyen új helyzetekkel, vagy ezt azt mutatja a való életben, hogy Ruszin Szendi Romulus egykori vezérkari főnök egy országjárásnak, vagy egy fórumnak az egyik állomásán magával vitte a szolgálati fegyverét, vagy a fegyverét, amire bár volt engedélye, de ezt egyértelműen kit fel tudta használni a Fidesz, és napokig hangos volt a média, meg az összes beszélőfejéről tudott kommunikálni. Ugye, hogyha még a legnagyobb politikai hibákat nézzük, akkor az az előző választási kampányban követődött el, hogy ilyen szépen mondjam, ez tudnélik az, hogy a Tisza elindult a fővárosi önkormányzati választáson, és ugye be is jutott a közgyűlésbe 10 képviselővel, úgyhogy főpolgármester jelöltje nem volt, és egyébként bár tervezte, hogy a megyékben is elindul, végül ott visszalépett, egyébként az egy bölcs döntéssel, mert hogy azáltal, hogy a Tisza benne van a fővárosi közgyűlésben, ott most függetlenül attól, hogy tényleg az elmúlt 2 évet ki hogyan értelmezi, Karácsony Gergely Tiszás értelembe, Vitézi Dávidos, Szentkirályi Alexandrás értelembe, valójában nem is az, hogy bekerült ebbe a fővárosi mocsárba, hanem rombolja minden egyes nap azt a fajta reményt, amit Magyar Péter fel szeretne építeni. Tudnélik itt, hogyha a Tisza hatalomra kerül, akkor valami más lesz. És itt pedig ugye folyamatosan azzal a problémával küzdöttek, hogy ott van 10 Tiszás képviselő, és mit tud elérni ezzel az egésszel. És állandóan azt a mintázatot láttuk, hogy Magyar Péternek kell kézi vezérléssel tüzet oltani, díleket kötni, valahogy ezt az egészet megmenteni. Hát ennyiben sikerült is, hogy igazából ez az egész fővárosi vita, ez azért ebben a kampányban, és akkor vegyük itt most tényleg a január-február-márciusnak ezt az április első hetét, lekerült a napirendről. Tehát, hogy itt valójában Karácsony Gergely, aki azért elég sok problémával küzd, elég sok problémája van a Tiszával is, ő nem akarta ezt a dolgot itt gerjeszteni a kampányban, ez teljesen látszik, nem állt be a Tisza mögé teljesen, azt is látjuk, de hogy valójában azt a szívességet megtette, hogy ezt így a szőnyeg alá ezért lett söpörve időlegesen. És azt elmondod a kedves nézőinknek, hogy miért van itt egy kutyapárt logó? A kutyapártot azért tettük ide, mert hogy az, hogy itt a kutyapárttal kapcsolatban történt-e politikai hiba, ezt igazából holnap fogjuk megtudni. Tudnélik, a kutyapárt, azt már beszéltük előbb, hogy a régi ellenzékhez képest egy másfajta párt nem ült ott ugye a Gyurcsány asztalnál sosem. És a kutyapárt, azt most már kijelenthetjük, hogy országos listával talpon maradt, visszalépett ugye a három képviselőjelöltje, nem indultak több tucat helyen, de 76 helyszínen mégis ott lesznek, 76 választókerületben, és itt igazából egy kérdőjel az, hogy politikai hiba történt-e, mert hogy ott volt egy stratégiai döntés Magyar Péter számára, hogy a kutyákkal valami fajta együttműködésben indulnak ezen a választáson, és utána ki lehet találni, mi ez a konstrukció, vagy az, ami most van, hogy igazából a kutyapártnak ott megpróbálják nyomás alatt tartani, és a visszalépést kikényszeríteni. Nem sikerült kikényszeríteni a visszalépést, és ebből következőleg, ha a kutyapárt nem jut be a parlamentbe, akkor nagyon sok olyan szavazat mehet a kukába, amit a Tiszának lehet, hogy igénye lett volna, plusz az egyéni választ, és ez a fontos, az egyéni választókerületi szinteken nagyon nagy az esély, hogy lesz több olyan választókerület, ahol tényleg 1-200 szavazaton fog múlni az eredmény, és mondjuk a kutyapártnak a szavazat, egyéni szavazatszáma, az láthatóan segítette volna a Tiszát. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenki átszavazott volna teljesen, de hogyha nincs a kutyapárt ebben a képletben, akkor még egyszerűbb dolga van. Ezt meg fogjuk holnap látni, hogy itt történt-e valami fajta politikai hiba, mert arra viszont emlékezhetünk, hogy a Kovács Gergő meg a Suzi az egy ponton úgy kezdte, hogy először leülünk Magyar Péterrel, hogy kinek mi van a fejében, és Magyar Péter mondta, hogy nincs semmi fajta összefogás. Annyiban beszéljünk a két legfontosabb vezető aktivitásáról, hogy itt Magyar Péter az utóbbi két évben azt látjuk, hogy bepótolja azt, amit az ellenzék kihagyott, országot jár, külhoni magyarokat is meglátogatja, folyamatosan emberek között van, beszélget az emberekkel, nyílt fórumokat tart, és konzekvensen üti a Fidesz, de a saját, a Tisza pártnak az építését is vezeti. És ezzel szemben pedig Orbán Viktor csak az utóbbi hetekben merészkedett ki a nyílt utcára, és addig pedig ilyen magtárakban és egyéb zárt helyekben tartotta meg a fórumait. Azért itt elég nagy különbséget látunk a két hozzáállásban. Ezt ugye beszéltük múltkor, nem is ragozom túl, hogy másfajta országjárási stratégiát választottak, nyilván Magyar Péter szükségszerűségből is, hogy nincs annyi pénze, hogy 100 milliókért csarnokot béreljen, meg 3 millióért Radics Gigit léptessen fel, ugye? És ugye Patoki Attila csak másfél. És ő ezért azt a fajta országjárási stratégiát választotta, hogy mennyiségileg minél több helyre elmegy. Orbán Viktornál azt láttuk, hogy nagy kísérletezés zajlik ezzel kapcsolatban. Tehát volt itt egy DPK-s csarnok, az ilyen amerikai típusú gyűlés, amit tényleg, hogyha ránézünk, az egy olyan, mint egy ilyen amerikai előválasztási kampányban lennénk, olyan elemekkel. Volt utána ilyen aktivistákkal találkozó, most ugye van ez a főtereken tartja, tehát, hogy ők megpróbáltak így felépíteni, ennek is kiderül majd vasárnap, hogy mennyire volt megfelelő ez a stratégiaválasztás. És még arról akartunk beszélni, hogy Magyar Péter annyiban nagy feladatot adott a Fidesznek, hogy itt ilyen brutálisan gyorsan reagál mindenre az online térben. Tehát, hogyha történik valami, akkor ő ott van. A média stábjával találkoztunk tegnap, egy hatalmas autóval érkeztek, fiatalok ülnek benne, akik érzik, hogy a fogyasztóknak mire van szüksége, legyen ez mém, legyen ez komoly üzenet, legyen ez dokumentumfilm, bármi, bár nyilván azt elvileg nem az ő stábja készítette. Szóval, hogy, és ezért hoztuk el ezt a tegnapi videót, vagy most már nem is tudom, hogy tegnap történt-e vagy sem, amikor Orbán Viktornak volt egy nagy bejelentése arról, hogy miért kell az embereknek a Fideszt választani, és Magyar Péter roppant gyorsan válaszolt, és azt mondta, és elmondta, hogy a leköszönő miniszterelnök az utolsó beszédében mit intézett a híveihez. Tehát nem hagy levegőt a Fidesznek, nem hagy teret, minden napot, minden percet meg akar nyerni Magyar Péter. És igen, tehát hogy szerintem ez egy a legjobb példa volt ez a pénteki, hogy bejelentette Orbán Viktor, hogy bejelent valamit, kiderült, hogy azért akkora nagy dolgot nem jelentett be, de Magyar Péter nem abba az irányba ment, amit mondom, nem elemzői irányba, hogy akkor elmondja, hogy nem jelentett be semmit, ő maga is csinált egy videót rögtön, ami szintén nem jelentett be semmit, meg nem volt benne új üzenet, egészen egyszerűen azért, hogy pörögjön az is a közösségi médiában, és pozíciószerűen párba lehessen őket állítani. És ez igazából kíméletlenül végignyomta ebben a kampányban. És még egy utolsó előtti rövid, hogy itt arról is beszéltünk, hogy a kampányhajrá az a Tisza részéről a saját üzenetek, meg a kormány további ütlegeléséről szólt, a Fidesz pedig kockázatot kellett, hogy vállaljon azért, hogy még vissza tudjon édesgetni magához a szavazókat, vagy a bizonytalanokat megszólítsa. És csak tényleg az utolsó hetet nézzük meg, mert kiderül a két pártnak a stratégiája ebből, hogy a Tisza azáltal, hogy első helyre pozícionálja magát, egy olyan kockázat, minimalizáló kockázat kerülő stratégiában ezt az országjárást, amit itt látunk, végigjárta Magyar Péter, fegyelmezetten elmondta az üzeneteit, új dolgot nem tett az asztalra. Ezzel szemben Orbán Viktorék azáltal, hogy muszáj kockázatot vállalni, volt egy csomó olyan üzenet, támadás, Közben eszemlített Orbán Viktor dala, amire kocsiban táncolt, és nem bírtam ki. De én nem is erre gondolok, hanem hogy a hangfelvétel Magyar Péter ellen. Egyébként nem tudom, hogy eljutott-e a szűrőtökön, de pénteken előkerült a Ötkertben bántalmazott, vagy az Ötkertben dulakodásba került férfi, aki ott akinek a mobiltelefonját ellopta Magyar Péter, és akkor ő is nyilatkozott, hogy akkor megint a háborús dologgal Magyar Péternek neki mennek. De közben itt van Vance, és akkor őt is fel kell mutatni. De közben 1000 forintos benzinára még riogatni. Tehát, hogy lehet látni, hogy most itt tüzel az utolsó pillanatban a Fidesz mindent belead, és akkor még a végén egy 1 millió készfogásos kampány, amit szombaton most reggel ugye meghirdettek, ennek az a lényege, hogy akkor mindenki beszéljen a másikkal, és akkor kihirdetik majd, gondolom, a Szent Háromság télen este, hogy összejött nem is 1 millió, hanem 3 millió készfogás, hisz annyi szavazatra hajt Orbán Viktor. Egyébként mi is ott leszünk Samuval, megnézzük Orbán Viktornak ezt a rendezvényét, és a készfogást azt meg holnap, vasárnap 11 órakor elintézzük. És hát nyilván, hogyha ilyen sok dolog történik, akkor az a szürrealitás faktort is bekapcsolja, és nagyon sok poénos dolog történt ebben a kampányban, most csak párat szemezgettünk nektek, tényleg a Pócs János folyamatos jelenléte az, hogy ő Orbán Viktor szavait komolyan vette, vagy fenyegetését, hogy aki nem tud alkalmazkodni az új digitális korhoz, annak viszlát. És hát Pócs János folyamatosan Magyar Péterrel kampányolt, egy Magyar Péter bábúval, akit mindenhova vitt. Tehát a szípektől kezdve a kertészkedéshez vitte Magyar Pétert magával. Igen, és hát itt, tehát hogy ez a fajta kampány, ez benne volt a meló. Tehát ugye az a lényeg. Úgyhogy most rendezünk egy nagyon rövid kis versenyt a szürreális pillanatokból, ahol kérünk, hogy ti majd szavazzátok meg, hogy melyik volt szerintetek a legszürreálisabb, és persze javasolhattok újakat is. Következőnk az Magyar Péternek az aura farmolása, ahol hát lehet, hogy a leendő miniszterelnököt látjuk itt éppen hajókázni, de amit ez visszautal ugye arra, amit előbb mondtál, hogy Magyar Péter érzi azt egész egyszerűen a stávja is, de nyilván ő maga, hogy mi az a trend, amire érdemes felülni, és az ő politikai imázsába belefér. Orbán Viktornál ez a fajta imás, ez azért nem mindig korrelál ugye azzal, hogy épp mik a trendek a közösségi médiában. Igen, és ez azt is előrevetíti számunkra ez a kampány, hogy itt más már a politikusnak a szerepe megváltozott, és az eszközkészlet, vagy ez a szerepfelfogás kibővült az influencer megjelenéssel is, ami nagyon érdekes lesz itt a jövőben, és ezt mindig figyelni fogjuk mi is. Hát volt itt azért Tálai András és Nemcsák Károly azóta Kossuth Díjas színész között is egy ilyen, hát kis performance, kiderült, hogy Tálai András színészként is megállja a helyét. Így van, és éppen Bálint Barna írja, hogy külön díjat adna ennek. Hát itt ugye az Indula Bakterházat játszott el az Azóta Kossuth díjassá váló Nemcsák Károllyal, és valójában ennek ugye az üzenete az volt, hogy Tálai András mennyi mindent épített ott a faluba, és hát Magyar Pétert várják, de nem jön egész egyszerűen. Érdemes ezt visszanézni, mert egyedülálló politikai kampányüzenet. És visszaugrunk az időben, mert Szentkirály Alexandra a saját embereit zárta a saját csomagtartójába, hogy az ukrán fenyegetést ezzel szimbolizálja, mert hogy itt különböző ilyen ukrán embercsempészek járnak ugye közöttünk. Itt ugye ez csak azért érdemleges, mert az egyik fő üzenete a Fidesznek ugye az Ukrajna elleni védekezés, Ukrajna csatlakozásának az elutasítása, és ugye volt egy ukrán népszavazásszerű dolog is egy évvel ezelőtt, és hát Szentkirály Alexandra megmutatta, hogy mindig lehet fokozni, hogy hívják fel erre a figyelmet. És akkor top 5. Hát itt 60 puszta, és Hatházi Ákos, aki ezt a 60 puszta ügyet így a nyilvánosság elé tárta, és ugye volt ez az autós üldözés, amikor a 60 pusztai biztonsági őr Hatházi Ákosék autójának neki ment ezzel a kis Suzuki, valami felborult, de Hatházi Ákos zebrákat is mutatott nekünk, meg kvadokat és antilopokat, hogy az urizálást alátámaszza a vizuális elemekkel is. És ugye ez az egész 60 puszta rész nem csak a Hatházi-féle felborulás, nem ő borult fel, ugye, hanem az őt üldöző, hanem ugye a zebrák miatt is azért lehet mondani épp szürrealitásnak, de hogy ez az egész csomag úgy vált igazából szürreálissá, hogy láttuk a zebrákat Hatházi Ákos oldalán, a Gulyás Balázsnak az oldalán láttuk, hogy vannak, majd Kocsis Máté pedig kiáltotta, hogy ez a zebra, ez egy fake news, és akkor a zebra DPK megalakításával igazából még ma is tagadják a zebrákat ebbe az egész történetbe. Szóval én azt mondom, hogy ez az egész 60 puszta. Tehát, hogyha szavaztok, és kommentbe írjátok meg mindenféleképp, hogy szerintetek melyik volt a legszürreálisabb, akkor még egyszer végig sorolva Pócs János és Magyar Péter bábúja, Magyar Péter aura farmolása, Tálai András és Nemcsák Károly közös performance, a Szentkirály Alexandra csomagtartóba zárása, mármint hogy ő zárt valakit, illetve az egész zebra 60 puszta és kocsi felborulás történet. Kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik a legdurvább. Egyébként Bálint Barna még Német Balázs teleszart postaládával való kampányolását. Az is felkerült a listára. Én azt gondoltam, hogy hozok heti súlyok best of-ot itt a kampány záróra. Most az utóbbi időben Súlyok Tamás eltűnt. De megszólalt. Pénteken egy olyan üzenetet, amit hogyha büntetni szeretnék mondjuk alsó tagozatos általános iskolásokat, akkor memoriterként feladnám, hogy azt a ötbekezdést azt fel kell mondani egy plusz ötösért. Súlyok Tamásnak még a ChatGPT első verziója van meg, és abba táplálja, hogy írja meg neki a posztokat, de azért itt volt katonai Súlyok még a hős időkben, meg focizott és kosarazott az elnök úr, ne felejtsük el, hogy honnan, milyen magasságokból ment a legnagyobb mélységekbe, ahol már napokon keresztül meg se jelenik a saját Facebook oldalán. Igen, és ugye itt az, hogy Súlyok Tamás milyen politikát és milyen kommunikációt fog folytatni a választások utáni napokban, az eléggé kulcskérdéssé válik, tehát szerintem még fogunk erről beszélni, ugyanis a köztársasági elnöknek van nagyon fontos közjogi szerepe is a következő időszakban, egész pontosan ő az, aki a miniszterelnök jelöltet azt felkéri, és ugye a parlament választja meg, de hogy a parlament csak úgy tud választani, hogyha felkér valakit a köztársasági elnök erre a dologra, de önmagában az, hogy nincs sok hatásköre a magyar alkotmányos berendezkedésben jelenleg a köztársasági elnöknek, de az, hogy Sulyog Tamás hogyan fogja pozícionálni magát egy esetleges új helyzetben, az mindenféleképpen majd vizsgálattárgya legyen. Amit pedig üzent pénteken, hogy mindenki menjen el szavazni, azzal csak ugye egyet lehet érteni, nyilván érdemes mindenkinek élnie a választó jogával, mi sem tudnánk mást mondani. És hát ezzel ezt az adást, ezt be is rekesztjük, ez egy ilyen eléggé gyors, és nyilván nem minden részletre, hanem egy ilyen általános képet célzó visszatekintés volt a kampányra, amelyet tök jó, hogy velünk együtt töltöttetek. Vasárnap választás, vasárnap 11 órakor egy műsorral jelentkezünk, itt már részvételről, választási esélyekről fogunk beszélni. Aki az eredményvárunkra, a Palazzóba jegyet váltott, őket is várjuk, és este közös eredményvárás lesz, erről majd nyilván be fogunk számolni. Vigyázat, mert hamisítják már a jegyet. Amúgy ez egy tényleg vérfagyasztó, hogy már ezt is hamisítják, olyan szempontból meg azért valahol így hízik egy picit a májunk, hogy már ezt is menő, hogy hamisítják. Lényeg az, hogy elfogyott minden jegy, az eredményváróra fizikailag már többen nem férünk be, tehát új jegyeket, ha valaki kínál, akkor gyanakodjatok, és fogunk tartani egy elemzést, megbeszélést április 23-án a Tetőn, majd ezt erre is érdemes lesz jegyet váltani, de hogy amit írjatok mindenféleképp fel, hogy holnap itt leszünk, illetve hétfőn is jelentkezni fogunk adással, reggel, adott esetben este, elemzünk mindent, izgalmas napok következnek. Így van, ez csodás lezárás volt, minden jót nektek, legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!